miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lipca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w sądownictwie są potrzebne, przekonuje wicepremier Beata Szydło i zapowiada, że rząd będzie kontynuował reformy. Musimy pokazać, że potrafimy się łączyć, mówił w Łodzi lider PO Grzegorz Schetyna. Papież krytykuje polityków największych mocarstw przy okazji rozmów o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rząd PiSu dokończy reformy sądownictwa, zapowiada wicepremier Beata Szydło. W ostatnich dniach sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, przeszli w stan spoczynku. Tak mówi ustawa, która weszła w życie w kwietniu. Z jej zapisami nie zgadza się Małgorzata Gersdorf, która powołując się na konstytucję mówi, że jej kadencja wygasa za 2 lata. Prezydent wyznaczył na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziego Józefa Iwulskiego. Była premier o zmianach w sądownictwie mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Urszulina w województwie lubelskim. Polska potrzebuje tych zmian, które już rozpoczęliśmy, ale też Polska potrzebuje tego, żeby te zmiany zostały ugruntowane, żeby nie były cofnięte, a że nie jest łatwo i że ciągle ktoś próbuje nas pozbawić tych możliwości. Sami Państwo widzicie chociażby ostatnie dni, które pokazują, jak ogromna jest walka o sądy. Ludzie mówią, zakończcie tę reformę, zróbcie coś z tymi sądami. Niech to wreszcie będzie normalnie tak, jak powinno być. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą, jeśli sędziowie Sądu Najwyższego chcą nadal orzekać, musieli złożyć odpowiednie oświadczenie i informację o stanie zdrowia. Zgodę wydaje prezydent. W wyborach samorządowych w Łodzi Platforma Obywatelska wystąpi w koalicji z Nowoczesną. Na wspólnych listach będą także działacze SLD i PSL-u. Musimy pokazać, że jesteśmy razem, że potrafimy się łączyć, tak mówił lider PO Grzegorz Schetyna na konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej. My robimy to bardzo ostrożnie i z panią przewodniczącą Lubnauer staramy się budować to w taki sposób bardzo racjonalny, żeby nie zepsuć tego dużego projektu, jakim jest koalicja i chcemy ją bardzo spokojnie rozszerzać, ale robimy to konsekwentnie i cieszę się, że właśnie Łódź jest takim miejscem, gdzie po raz pierwszy to się udało. Jesteśmy przekonani, że to będzie miało odzwierciedlenie w wyniku wyborczym. W podobnym tonie wypowiadała się obecna na konwencji przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, jak mówiła, wybory samorządowe to jest początek dłuższej drogi. W kaszubskiej wsi Luzino, niedaleko Wejherowa na Pomorzu, trwa 20. Światowy Zjazd Kaszubów. Jego gościem był prezydent Andrzej Duda, który mówił m.in., że Polska zawsze była w sercach Kaszubów, że w przeszłości pokazali im przywiązanie do kraju. A na zjazd przyjechali Kaszubi nie tylko z całej Polski, także z zagranicy. W domu ja z mamą i z siostrami tylko po kaszubsku rozmawiam. Dzieci już nie chciały się uczyć. Na wszystkich zjazdach był do typu i mam nadzieję, że na wiele zjazdach będą. My jednak chcemy co spotkać, chcemy zamanifestować, że my jesteśmy odpowiedzialni za tę stronę. Moja matka i ojciec byli Kaszubami, z czego byli bardzo dumni i dzielili się z nami swoją miłością do kaszubskich korzeni. Dlatego przyjechałam tu razem z 4 siostrami. Na tych spotkaniach my się integrujemy, to po pierwsze. Poza tym spotkać można bardzo, bardzo wielu znajomych, a dzisiejszy dzień jest szczególną okazją, bo to są 2 jubileusze tak naprawdę. 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą ukochaną Polskę. No i oczywiście wspaniały 20. Zjazd Kaszubów. W Narodowym Spisie Powszechnym 7 lat temu do etnicznej wspólnoty kaszubskiej przyznało się 233 tysiące osób. Od 2005 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka kaszubskiego. Niech Bliski Wschód nie stanie się mroczną pustynią milczenia. Nie zapominajmy o lekcjach z Hiroshimy. To są słowa papieża Franciszka, który spotkał się z patriarchami chrześcijańskich kościołów i wspólnot Bliskiego Wschodu. Jak zauważają obserwatorzy, nigdy wcześniej patriarchowie z tego regionu nie spotkali się na wspólnej modlitwie o pokój. Rozmowy o dramacie Bliskiego Wschodu trwały 2 godziny. Odbyły się za zamkniętymi drzwiami w Bazylice Świętego Mikołaja. Po spotkaniu papież powiedział, że pokoju nie mogą przynieść zagwarantowane murami rozejmy ani próba sił. Zaznaczył, że dialogowi powinna towarzyszyć troska o to, by nikomu nie zabrakło chleba, pracy, godności i nadziei. Aby to uczynić, konieczne jest, by rządzący w końcu i stanowczo poświęcili się prawdziwej służbie pokoju, a nie własnym interesom. Franciszek zaapelował, by chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogli się cieszyć pełnią praw. Opowiedział się za zachowaniem statusu Jerozolimy i powstaniem niezależnego, pokojowego państwa palestyńskiego. Napiętnował wyścig zbrojeń, obarczając odpowiedzialnością najpotężniejsze państwa świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 19:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Zgodnie z planem trzecim półfinalistą mundialu zostali piłkarze Garetha Southgate'a. Anglicy w Samarze 2-0 pokonali Szwedów po golach Harry'ego Maguire'a i Delalego. Mecz, mówiąc delikatnie, nie porwał. Może w ostatnim ćwierćfinale na mundialu emocje będą większe. Przed nami spotkanie w Sankt Petersburgu. Gospodarze turnieju Rosjanie zagrają z Chorwatami. Tych drugich chwali rodak Dan Klafurich, trener warszawskiej Legii. Jestem bardzo zadowolony z postawy reprezentacji. Mamy bardzo mocny zespół i zawodników, którzy indywidualnie dają wiele jakości. Mam nadzieję, że wygramy z Rosjanami i awansujemy do półfinału. Mecz Rosja-Chorwacja o 20. Co tam futbol, powiedzą kibice kolarstwa. Właśnie wystartował Tour de France i nasi słuchacze na pewno czekają na kolorowe relacje Marka Brzezińskiego. Dziś pierwsza, nudy nie będzie. Pierwszy etap 105. edycji Tour de France wygrał Kolumbijczyk Fernando Gaviria z grupy Quickstep, a zatem ruszyli, a wśród nich pięciu Polaków: Kwiatkowski, Bodnar, Majka, Poliański i Marczyński. Przed nimi ponad 3300 km. Start w Noirmoutier, Vendée, miejscu zwanym Wyspą Mimozy, ze względu na tak łagodny klimat, że rośliny te kwitną tam nawet zimą. 201 km, z czego 130 wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Morze wychylało się z pomiędzy drzew, świeciło łysinami wydm i kiwało na kolarzy masztami jachtów zacumowanych w marinach. Trasa płaska, tylko jedno wzniesienie, premia górska czwartej kategorii. Idealna trasa do ucieczki. Korzysta trzech Francuzów. Mają to prawie 3 minuty przewagi, to 50 sekund. Jak most zwodzony, raz w górze, raz w dole. Przed metą peleton dopadł śmiałków. Finisz, gala sprinterów. Wygrywa Kolumbijczyk przed Słowakiem Saganem. A jutro drugi etap. Znów Vendée, 182,5 km. Najpierw nieco podjazdów, potem już spokojniej, chociaż nie tak płasko jak dzisiaj. Z Paryża dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mistrz Marek Brzeziński. Przez kanał La Manche przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, do Londynu konkretnie. Tu powoli kończy się pierwszy tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu i konia z rzędem dla tego, kto przewidziałby, że skończy się już dziś dla Simony Halep. Liderka światowego rankingu przegrała w trzech setach z Su Weixie z Tajwanu. Lepsze wiadomości mam dla fanów talentu Rafy Nadala. Hiszpan błyskawicznie ograł w trzeciej rundzie Australijczyka Deminora. Łatwo dalej awansował też Juan Martin Del Potro. Zostajemy na Wyspach. Tam na torze Silverstone odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 i rekord w liczbie wywalczonych pole position śrubuje Lewis Hamilton. Właśnie wygrał kwalifikację po raz 76. Drugi czas uzyskał Sebastian Vettel, trzeci Kimi Raikkonen. Jutro na południu będzie się chmurzyć, opady deszczu, miejscami burze, w innych regionach więcej słońca, ale przelotnie deszcz tam też może popadać. Na termometrach przeważnie od 23 do 26 stopni. W nocy burze możliwe na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, a deszcz na Warmii, Mazurach i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat 30% na wybrane meble ogrodowe i balkonowe w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I can almost hear you cry. W sobotę przed koncertem na Stadionie Narodowym trudno nie zacząć od Stonsów, ale tak naprawdę jest zupełnie inny powód, o którym za chwilę. Anna Gacek, Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357, Piotr Metz na Młyn Jazz Festival, gdzie dziś studio Trójki na scenie w tej chwili, co być może będzie słychać w czasie programu Candice Springs, którą po jej występie będziemy rozmawiać, choć nie na żywo. A w studio wspaniali goście. W studio przy Myśliwieckiej 357 Łukasz Lach i Bernard Fowler. I właśnie on, ten drugi pan, teraz w swoim solowym New York Minute. Bernard Fowler i New York Minute. Odkąd w 1985 roku zaśpiewał Hulki na solowej płycie Micka Jaggera, She's the Boss, jest częścią bardzo elitarnej rodziny muzyków skupionych wokół grupy The Rolling Stones. Mr. Fowler, good evening. It's a honor. Thank you for taking your time just hours before the gig to visit our radio station. I apologize, I'm not there in person, but that was a last minute thing. That's all right, Pete. It's good to be here. Thank you for having me. Before we go on, I just have to correct you really fast. The name of that song is New York Time. Not New York Time and New York Minutes. New York Time. New York Time. Yes. Apologies again. Minute is connected with time, but that's my mistake. Mm. Tell me, I think you're being now part of the close family of the Stones. The fault should be shared by Bill Laswell and your father, who gave you apparently the first record being by the Stones. Yeah. Well, my father wasn't around much, but he didn't do a lot of good things, but he did one good thing, and that was buy me a Rolling Stone record. I might have been 7, 8 years old. I think there are many titles for that album. I think it's called Sometimes Number 2, Rolling Stones Number 2, and I've seen another cover where it says 12x5, but I recognize it by the picture on the cover. And Bill Laswell, my good friend Bill Laswell, is directly responsible for me singing with the Rolling Stones, as he was the first one. He introduced me to Mick Jagger. Apparently it was quite a story, because you were taken by surprise. I was taken totally by surprise. At that particular time, I was touring and I was singing and touring with Herbie Hancock. And Herbie had a huge success with the track Rocket. And I did all the vocal work on Future Shock album. And as I was touring, I had a break from the Herbie Hancock tour, and I walked into my apartment, and I got a call from Bill Laswell. And he says, what are you doing? I said, well, I just walked into my apartment. He says, go to the airport. At which point I said, Bill, you don't understand. I just walked into my apartment. He says, go back to the airport. And I did, and there was a ticket for me to go to fly to London. I flew to London, and he met me, and we drove around London, and he took me to a house. I walked into the house. He walked me into a room, and there was a guy sitting on the floor with a guitar, and he turned around, and it was Mick Jagger. What a story. Let me translate that for our listeners. Zapytałem, czy prawdą jest, że winę za to, że jest teraz częścią rodziny Rolling Stonesów, można podzielić równo między słynnego producenta Billa Laswella i jego ojca. Bernard powiedział tak. Mój tato specjalnie się nami nie zajmował. Mało go widywałem, ale zrobił kilka dobrych rzeczy. Jedną z nich było to, że kupił mi pierwszą płytę, kiedy miałem 7-8 lat, i była to płyta, która jest znana pod różnymi tytułami. The Rolling Stones Number 2. Czasami nazywa się też 12x5. To pamiętam doskonale. A z Laswellem była zupełnie inna historia. Grałem wtedy trasę koncertową z Herbie Hancockiem, na którego słynnej płycie Future Shock śpiewałem wszystkie partie wokalne. Wróciłem wymordowany po trasie, wszedłem do swojego mieszkania i zadzwonił Laswell, mówiąc, co robisz? Wszedłem właśnie do swojego mieszkania. To zasuwaj na lotnisko. Bill, nie rozumiesz. Wszedłem właśnie do swojego mieszkania. Powtarzam, zasuwaj na lotnisko. Pojechałem na lotnisko, a tam czekał na mnie bilet lotniczy do Londynu. Bill odebrał mnie z Heathrow, wsadził do samochodu, objechaliśmy cały Londyn i pojechaliśmy do jakiegoś domu na przedmieściach. Wszedłem do domu, a tam na podłodze siedział tyłem do mnie facet z gitarą i grał. Kiedy się obrócił, okazało się, że to był Mick Jagger. I'll try my best to translate the story. That's all you can do is your best. From that moment on, mm-hmm. From that moment on, you were not only, which is widely known on the Stones albums and tours, but you were also on almost every solo project by every member of the Stones, including Charlie Watts, including Ronnie Wood. So that's a really close musical and probably private relationship. Yes, we've grown really close. I've been working with the Stones now off and on for about 30 years. It is 30 years. I think it's 30 years this year. The first solo project I worked on was with Mick, She's the Boss. I did that record. And after that record, I met the Rolling Stones. Mick called me and asked me to come help him with some work on the Steel Wheels album, which I did. And then Charlie Watts asked me to do some work with him, and I did. I did three albums with Charlie Watts. I think the three albums are Ode to a High-Flying Bird. It's based on a children's book he wrote about Charlie Parker. And Warm and Tender is the title of another album. And I think the last one was Long Ago and Far Away. And after that, after I did those records with Charlie, Ronnie called me and asked me if I would come and do some writing with him. And I did. I went to Ireland. I went to his house in Ireland. And I arrived in Ireland, and Ronnie left. He left for 10 days. So I was sitting in Ireland for 10 days by myself with a studio and an engineer. I was a little angry about that. But it turned out to be a good thing because I started writing songs for Ronnie's solo project, Slide on This. I don't know if you know the record, but the very first song I wrote for that record was called Josephine. And when he returned, he listened to these songs that I had did, and he said, wow, he said, I guess I don't need a producer. I said, that's up to you. He said, well, will you do it? Will you produce the album? And I said, sure. And I did. And I'm really proud of that album, Slide on This. Twoja przygoda z Rolling Stonesami to nie tylko to, co jest powszechnie znane, czyli praca z zespołem zarówno w studio, jak i na koncertach, ale także praca z prawie wszystkimi prywatnymi projektami członków grupy. Bernard potwierdził, tak, po tym jak pracowałem z Mickiem przy She's the Boss, dostałem zaproszenie na płytę Steel Wheels, ale potem Charlie Watts zaprosił mnie na swoje trzy solowe albumy. Pierwszy to Hołd dla Charlie'ego Parkera, kolejny nazywał się Warm and Tender, a trzeci Long Ago and Far Away. No a potem zadzwonił Ronnie Wood i zaprosił mnie do swojego domu w Irlandii. I kiedy tam przyjechałem, to wyjechał na 10 dni. Zostałem sam, byłem na niego wściekły. Siedziałem w studio, no ale co było zrobić? Zabrałem się do pracy. Album nazywał się Slide on This. Pierwsza piosenka, jaką napisałem, nazywała się Josephine. Kiedy Ronnie wrócił, powiedział, wiesz co, wydaje mi się po tym, co słyszę, że nie potrzebuję producenta. No i tak zostałem jego producentem. Bernard Fowler opowiada dzisiaj o swojej pracy ze Stonesami przede wszystkim, ale także pracy solowej. We'll be back in a second. As it happens, we have something from Slide on This by Ronnie Wood. So I hope we can play it now. And then I'm going to ask you about the Leonardo da Vinci aspect of your musical career. Caution, baby. Handle me with care. You don't want me. Somebody else might. Do the right thing by me. Your heart is Fragment albumu Ronniego Wooda Slide on This, płyty, którą w zasadzie zrobił za niego Bernard Fowler, kiedy Ronnie wyjechał sobie na 10 dni albo dłużej. The Leonardo da Vinci Aspect. Let's have a look at the 80s. We've mentioned already Hancock and Future Shock. Then we have Peel, Public Image Limited. We have Sly and Robbie. We have Philip Glass and Paul Simon. We have James Blood Almer. We have Michael Hutchence. And we even have an obscure album called Do the Smurf for What It's Worth. That gives new meaning to the In Demand. I can't believe you found that Smurf record. I can't believe you found that Smurf record. Okay, let me give you a little history on that. You know, before rap became as big as it is now, I used to work a lot with Bill Laswell. And what a lot of people don't know is that Bill Laswell was at the front of hip-hop music. Hip-hop, rap music, Bill Laswell was one of the first producers. And he worked for a label called Celluloid Records, which was run by a man named Jean Caracos, who was from, he was from Paris. And he ran, ran Celluloid Records. So some of the very first hip-hop and rap records came out on Celluloid Records. And I've never been good at rapping, but this was my attempt to enter the rap game with Smurf for What It's Worth. And it was a dance at the time called the Smurf, and we were trying to capitalize on that. It was quite popular in Poland, by the way. the TV series. So yeah. We know it. What about all the other? I mean, the scope goes from Peel to Philip Glass. I mean, you can't do wider. You know, it was always important to me growing up. When I was growing up, I grew up in Queensbridge Projects. Queensbridge Projects is underneath the 59th Street Bridge. And a lot of people might be familiar with Queensbridge Projects because the rapper Nas is from Queensbridge. I've known Nas since he was a baby. But when I was growing up, so I grew up in a predominantly black and Puerto Rican neighborhood. So I grew up listening to soul music, rhythm and blues, and salsa. And everything that played on the radio, Three Dog Night, Elton John, The Rolling Stones, Baby Huey, Jimi Hendrix, Joe Tex, Otis Redding. I mean, I can just go on and on and on. And so when I started singing, it was most people that sing stay in a certain place. And I understand that. I'm not comfortable staying any place. If I can feel a music, even if it's something I've never done before, if I can feel it, I will try it. And that attitude has taken me to all those places. It's taken me to Philip Glass. It's taken me to Johnny Rotten. It's taken me to Ryuichi Sakamoto. It's taken me Herbie Hancock, you know, and again, I have to give a lot of that credit to Bill Laswell because he heard and saw in me, you know, that I was adventurous and I was willing to push the envelope. And I did. I was for that Pill album, a lot of people don't know that. That's all the vocals on that record is me. And I was Johnny Rotten's vocal coach for that record. And we'll have him in Poland this year, so I'm going to remind him about this. Oh, yeah. Oh, yes. If he forgets. No, he won't forget. He wrote it in his book. And another thing that people don't realize that I've done, I did most of the vocals for Motorhead Orgasmatron album. That is me. And also, oh my God. And also I did I did Ozzy Osbourne. Well, Ozzy Osbourne did tracks for Beavis and Butthead, but Ozzy got sick, so he couldn't do it all. So I filled the rest of the voices in. And there's a record not too long ago by Alice Cooper called Along Came a Spider is the title of the album. Uh-huh. And on that album, there is a what people think is a duet with Alice and Ozzy. I want to tell you and everybody else, it is not Alice and Ozzy. It's Alice and me. Now, I have to translate all that into Polish, which is a challenge, but I'll do my best. I know you do your best. Zapytałem o aspekt Leonardo da Vinci. Miałem na myśli to, że rozpiętość artystyczna tego, co robił w swojej karierze do tej pory nasz gość, jest ogromna. Gdyby zajrzeć w same lata 80., to mamy oprócz wspomnianego wcześniej Hancocka, Public Image Limited, Sly and Robbie, jest Philip Glass, jest James Blood Almer, Michael Hutchence, no jest wreszcie płyta smurfowa. Tutaj nasz gość się roześmiał i mówi, że nie wierzy, że udało się do tej płyty nam dotrzeć. No ale tak wygląda historia. Kiedy zaczynał się rap z końcem lat 70., jednym z pierwszych producentów zajmujących się rapem był Bill Laswell. O tym się nieczęsto mówi, ale to on był absolutnym nowatorem, jeżeli chodzi o płyty rapowe i hip-hopowe i ich produkcje. Nagrywał wówczas i był zaprzyjaźniony z wytwórnią Celluloid Records, którą prowadził Jean Colacos, Francuz. Dzięki temu pierwsze płyty hip-hopowe wychodziły właśnie w tej wytwórni. Tam wyszła też płyta smurfowa, która była próbą zmierzenia się z nowym gatunkiem hip-hopem właśnie Bernarda Fowlera, który mówi, że nigdy nie był dobry, jeżeli chodzi o rapowanie. To była płyta bardziej taneczna. Ponieważ wychowywał się w dzielnicy Nowego Jorku nazwanej Queen Bridge Project, w zasadzie miejscu w Nowym Jorku, to jest pod 59. słynnym mostem, otaczała go głównie czarna muzyka. To jest miejsce, z którego pochodzi na przykład słynny raper Nas, z którym zna się od dziecka. Biedna czarna dzielnica, muzyka głównie soulowa i R&B, ale także salsa, no i wszystko, co było w radiu, czyli na przykład zespół Three Dogs Night, Elton John, Jimi Hendrix, Joe Tex, Rolling Stonesi. Dlatego przez tą wszechstronność wiedział od razu, że jeżeli będzie śpiewał, to nie zrobi tak jak większość wokalistów. Nie będzie poruszał się tylko po jednym bezpiecznym swoim wybranym terenie. Jeżeli czuje jakąś muzykę, może zmierzyć się z nią, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie miał z nią do czynienia, i to zabrało go w takie rejony jak na przykład Ryuichi Sakamoto. Znów tu nie do przecenienia jest rola Billa Laswella, który zobaczył w nim ten potencjał, zobaczył w nim chęć eksperymentowania, przesuwania barier i zachęcał do tego. No i takie są efekty. Na płycie The Album grupy Peel wszystkie wokale to właśnie on był coachem wokalnym Johnny'ego Rottena, o czym zresztą pan Johnny napisał w swojej książce. Bernard Fowler śpiewał też wokale na płycie Orgazmotron grupy Motorhead, a kiedy Ozzy Osbourne nagrywał Beavisa i Buttheada i zachorował i nie mógł dokończyć nagrań, zastąpił go. Zastąpił go zresztą też w duecie, który przez wielu jest uważany za duet między Alice'em Cooperem i Ozzy Osbournem na płycie Along Came the Spider. Podkreślił to bardzo mocno. To nie jest duet Alice Cooper Ozzy Osbourne, to jest duet Alice Cooper i ja, Bernard Fowler. Teraz w swoim nagraniu solowym. Gods and monsters shed their skin, not quite naked, but they're wearing thin. Break to yourself and move along past that break. You won't spell nobody else. It's gonna get you off or bring you down. Bring you down. When everything is sweet, beware second wind, 'cause it's coming soon to a theater near you. Mother knows by the riverside some things change. Yesterday is tomorrow disguised as today. Oh yeah. I'll give you something to take away. Your future ain't what it used to be. I'll give you something to take away. Your future ain't what it used to be. I hope I got the title right this time. Your Future and Bernard Fowler, right? That's right. Hey, Peter, I gotta say, you are doing a fantastic job with the translation. Incredible. How do you know? How do you know? It's Polish. That's how I know. Okay, I believe you. In my opinion, you just released two entirely solo efforts because you don't have time being so in demand. And you probably are very willing to help people, so you don't have much opportunity to work on your own. Is that correct? No. These last two solo records is because keeping a band together is the hardest thing in rock and roll. I've had a band. I was in when I met the Stones, I was in London with a band I was part of called Tackhead with Keith LeBlanc. Uh-huh. Skip Little Axe McDonald and the mighty Doug Wimbish on bass, who is now the bass player for Living Color. And that band, broke up, and then I put together another band called Nickel Bag. That was Nickel Bag you just heard, Your Future. That's from the album 12 Hits and a Bump, and Nickel Bag was myself and Stevie Salas and Dave Abruzzese, the drummer from Pearl Jam. And like I said, keeping a band together is really, really hard. So I decided, you know, I'm going to just do it by myself. And I did that, you know, Friends with Privileges, and the last record was The Buddha. But when the rumor is Bernard Fowler is recording, I would guess the friends come running to help. And you know what I say to that? Thank God. I couldn't do it without him. Okay, let me translate that. That will be easier. Zapytałem, czy dobrze oceniam to, że Bernard Fowler ma tak dobre serce i tak duże jest na jego usługi zapotrzebowanie, że nie ma czasu na własne płyty i dlatego nagrał tylko dwie solowe. Powiedział nie, to bzdura. Powodem jest to, że najtrudniejszą rzeczą w muzyce rock'n'rollowej jest utrzymanie zespołu. Kiedy przyjechałem do Londynu na to spotkanie z Mickiem Jaggerem i pracę przy She's the Boss, przyjechałem też z zespołem Tag Head. Był tam m.in. Doug Wembish, potem basista grupy Living Color, ale oczywiście zespół się rozpadł. No to założyłem Nickelback, gdzie m.in. na perkusji grał Dave z Pearl Jam, ale też się rozpadł. Stwierdziłem, nie, nic z tych rzeczy, nie będę miał zespołu, będę wszystko robił po swojemu i na własną rękę. Pozwoliłem sobie tu w tym momencie wtrącić, że kiedy idzie plotka w miasto i w branżę, że Bernard Fowler nagrywa płytę, przyjaciele pewnie pędzą pomóc. To skwitował tylko jedną rzeczą. Dzięki Bogu, bo sam sobie bym z tym nigdy nie poradził. Now the hardest question of them all, and the one you probably won't be able to answer or don't want to answer. Is tomorrow's gig in Warsaw the last one ever? Oh, Pete, that's an easy one. Are you ready? Yep. No. It will not be the last one. This is so important, I must translate it now. Zadałem najtrudniejsze pytanie w naszej rozmowie, czy, i to takie, na które nasz gość nie musiałby wcale odpowiadać, czy jutrzejszy koncert będzie ostatnim, bo taka plotka uporczywa się wciąż gdzieś pojawia. Czy Rolling Stonesi swój ostatni koncert w karierze zagrają jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie? Bernard natychmiast postawił mnie do pionu, mówiąc, odpowiedź jest bardzo prosta. Jesteś gotów? To nie jest nasz ostatni koncert. However proud we would be, that's actually good news, not bad news. No, it's great news. That's great news. I'm going to be totally honest. I don't see them stopping. I don't see them stopping. I mean, it's better now than it ever was. And everyone, I think most people that have followed the Stones for all these years will say the same thing. They're not playing to tape. There is no tape. There's none of that. They are playing for real. These guys have gotten better. And Mick is the hardest working man in show business. There is not a better front man. Powiedziałem, że to de facto, mimo że bylibyśmy oczywiście ogromnie dumni, gdyby ostatni koncert odbył się w Polsce, dobre wieści, a nie złe. Bernard dodał tak, to wspaniałe wieści, bo wszyscy, którzy byli na tej trasie, widzieli tą trasę, mówią, że tak dobrze nie byli nigdy, że są lepsi niż kiedykolwiek. To jest prawdziwy koncert, tam jest prawdziwa muzyka, tam nie ma taśmy, tam nie ma efektów, tam wszystko dzieje się naprawdę. A Mick Jagger to najciężej pracujący artysta w całym show biznesie. Bernard, we thank you so much for taking your time in Warsaw to visit us. Great stories, best of luck. We're waiting for the third solo record, probably after the Stones finished the tour. The third solo record will be in September, and it's called Inside Out. And we're gonna check it out. And Pete, thank you so much for having me. Thank you so much for having me. And hopefully I can come to Poland and do some shows for you real soon. The invitation is open. We have a very nice radio theater just 20 yards from when you're here now. Mm-hmm. And we could do some intimate gig there. And then I would, with pleasure, do some more translation for you. Thank you, sir. Thank you so much. To jeszcze tylko szybciutko przetłumaczę. Trzecia płyta będzie we wrześniu. Bernard chętnie przyjedzie do Polski z koncertami. Dostał zaproszenie i do Osieckiej, i do naszego studia. Teraz zagramy oczywiście Rolling Stonesów i oczywiście z jego bardzo ważnym udziałem. Childhood, baby, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses can't drag me away. Couldn't track me away. I watched you suffer. Dying pain. Now you decided. Show me the same, but no sweeping exits. Oh, off stage line could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. Alive. I got my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some